7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Wat is het nut van sancties tegen Rusland als dat land toch nog relatief gemakkelijk aan Nederlandse chips kan komen om die dan vervolgens weer in wapens te verwerken? Die vraag stellen we zo. En de politie in de Amerikaanse stad Memphis heeft dus de beelden vrijgegeven van de mishandeling van een arrestant door de politie. Daarover hoort u meer in het nieuws met Casper Meijer. Die mishandeling was eerder deze maand. Een 29-jarige zwarte man kwam daarbij om het leven. Op de beelden is te zien hoe de agenten, die ook zwart zijn, de man hardhandig uit zijn auto halen omdat hij roekeloos zou hebben gereden. Hij wordt getaserd en terwijl hij op de grond ligt, geschopt en geslagen. De 5 betrokken agenten zijn ontslagen en worden vervolgd voor doodslag. Na het vrijgeven van de beelden waren in verschillende Amerikaanse steden protesten tegen politiegeweld. VN-chef Guterres heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag bij een synagoge in Jeruzalem gisteravond. Een Palestijn van 21 schoot 7 mensen dood, waarna hij zelf door de Israëlische politie werd doodgeschoten. Guterres is bezorgd over de recente escalatie van het geweld in de regio en roept Israël en de Palestijnen op tot terughoudendheid. Ook het Witte Huis heeft de aanslag veroordeeld. President Biden heeft de Israëlische premier Netanyahu alle hulp aangeboden. Netanyahu zei na de aanslag dat hij vastberaden zal optreden, maar weidde daar verder niet over uit. Premier Rutte en VVD-prominent Edith Schippers halen in een gesprek met de Telegraaf hard uit naar de PvdA en GroenLinks, die straks in de Eerste Kamer 1 fractie vormen. Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart waarschuwt Rutte dat de 2 linkse partijen volgens hem een graai in de portemonnee zullen doen door minstens 9 belastingen te verhogen. De uitspraken zijn opmerkelijk omdat de huidige coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft en regelmatig steun zoekt bij bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA. Een Amerikaan die bij de bestorming van het Capitool 2 jaar geleden een politieman met pepperspray aanviel, moet ruim 6 jaar de cel in. De agent van 42 overleed een dag later aan een beroerte. De dader bespoot zeker 3 agenten met pepperspray. De agent die overleed stierf een natuurlijke dood, maar volgens artsen speelde het geweld van een dag eerder waarschijnlijk wel een rol bij die beroerte. Naast de celstraf moet de man ook een boete van $10.000 betalen. In de rechtszaal zei hij dat hij spijt had. In Markelo in Overijssel zijn 2 jonge oplichters opgepakt dankzij de hulp van dorpsbewoners die signalementen hadden verspreid via WhatsApp-groepen. De 2 hadden een man van 69 opgelicht door zich aan de deur voor te doen als bankmedewerkers. Kort daarna kreeg hij argwaan en ging hij achter de oplichters aan, maar toen werd de man mishandeld. Dorpsbewoners schoten te hulp door achter het tweetal aan te rennen en lokale WhatsApp-groepen in te schakelen. Daardoor kon de politie in Markelo de 2 mannen van 18 en 19 jaar snel aanhouden. Het weer, de ochtend begint op veel plaatsen grijs met lokaal mist. Ook vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 4 graden. Morgen grijs en kans op wat regen bij dan een graad of 5. Ster. In Wij waren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. Jij bent al heel lang toe aan een nieuwe smartphone? Wij zeggen... Let's go! Want het is weer BTW weg en mee bij Mediamarkt. Dus geen BTW op echt bijna alles. Ook op alle smartphones van Samsung. Het prijsvoordeel is berekend op de meestaalprijs. Ga voor info en voorwaarden naar mediamarkt.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Microchips gemaakt door Nederlandse bedrijven komen ondanks zware sancties nog altijd in Rusland terecht. Het gaat om vele miljoenen chips die sinds het begin van de invasie in Oekraïne zijn geleverd. En loopt dan dat onderzoek dat is uitgevoerd tot en met december. Helene Over de Linde is advocaat en promoveerde op de sancties tegen Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is dan eigenlijk de belangrijkste vraag. Hè? Als wij kunnen aantonen dat die chips terechtkomen in wapens die door Rusland ingezet worden, wat hebben die sancties dan voor een zin? Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, sancties hebben zeker zin. En het is ook een feit dat ze eigenlijk altijd wel omzeild worden. En ja, we moeten er gewoon mee doorgaan. En ook in Rusland hebben we gemerkt dat microchips is een van de dingen waar ze inderdaad het meest mee zitten. Dat ze dat nu niet meer kunnen krijgen, officieel, via de sancties. Want dat is ook vaak gezegd van ja, hebben sancties zin? Rusland kan toch alles zelf ook maken? Maar met die chips hebben ze echt een probleem. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk denk ik wel allerlei mogelijkheden om toch daartegen op te treden. Dus om te voorkomen wat er nog dat er verder dit soort situaties gaan ontstaan als het nu gebeurd is. Ja, daar gaan we ook wel een aantal ideeën over. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst eventjes hoe dat dan werkt. Want gisteren in het nieuws de kaartjes waarbij je bijvoorbeeld handelt met een land in Azië en dan dat weer naar Rusland ziet gaan. Er zit één stapje tussen. Is het echt zo eenvoudig of zit het toch nog wel iets gecompliceerder in elkaar, die verkoop? Ja, ik denk dat het wel iets gecompliceerder zit. Omdat degene die zich ermee bezighouden weet ook dat dit een zwaar strafbaar feit is. Het is een, je doet mee aan de internationaal georganiseerde criminaliteit. De boetes en de straffen zijn hoog. Dus ja, je moet dat heel goed plannen. En dat is dus het probleem dat er vaak wel 30 vennootschappen tussen zitten voordat zoiets uiteindelijk in Rusland aankomt. Ja. En dat ze dus allereerst zeggen, ja, dit gaat bijvoorbeeld echt naar China. En een end-user certificaat, dat is zo'n bewijs erbij doen dat het alleen maar echt uiteindelijk niet naar Rusland gaat. Dus dat is het probleem, dat er daarna natuurlijk nog van alles gebeurt waar wij dan eigenlijk geen zicht op hebben. Nee, want laten we er eens van uitgaan dat de Nederlandse handelaar of de fabrikant Tegoeder Trouwens, die ziet dus op de paklijst een legit bedrijf in Taiwan staan. Hoe moet zo'n bedrijf dan in vredesnaam weten dat het dan nog 29 stapjes en vennootschappen verder gaat? Ja, dat is inderdaad iets waarvan ik net zei, ik heb zitten denken over oplossingen. Nou, dat vertel. Bedrijf, dat moet natuurlijk inderdaad goed checken, maar er zijn natuurlijk ook allerlei opmerkelijke zaken. Dus bijvoorbeeld, eerst gingen die chips nooit naar Taiwan. Of er gingen we misschien wel naartoe, maar 1 miljard. En opeens wordt het 10 miljard. Dus dan moet je heel goed doorvragen. En wat dus ook vaak blijkt te zijn, dat het hele schimmige of buitenlandse bedrijven zijn die dat bestellen. Dus dan kun je als bedrijf die levert beter zeggen van, nou, wij willen eigenlijk alleen maar via een Nederlands bedrijf met een Nederlandse bankrekening leveren. Mm-hmm. Want dan heb je eigenlijk al meer mogelijkheden om dat te controleren. Dus dan kun je goed doorvragen. En bij zo'n Chinees met allemaal, ja, of een ander met allemaal documenten die je moeilijk op de werkelijkheid kan checken, wordt het lastiger. Het, zeg maar, het know your client. Dus dat geldt zowel dan voor het bedrijf als dat de bank hier ook een functie heeft. Want die bank die ziet natuurlijk die transacties langskomen naar dat chipbedrijf. En die kan ook zeggen van, hey, ik wil dit even beter doorlichten en wat meer doorvragen. Dus know your clients en kijk naar patronen en vooral de afwijkingen daarvan. Maar oké, uiteindelijk komt zo'n zending dan bij een douanebeambte op Schiphol of in de Rotterdamse haven. Wat kan hij of zij nog doen? Ja, dat is inderdaad ook een punt. Vaak heb ik gezegd, ja, de douane die moet hier goed opletten. Maar ja, nu ben ik bezig met wat zijn er nog meer voor mogelijkheden. Maar de douane heeft natuurlijk ook een enorm belangrijke functie. En die controleert al goed, doet al zijn best, maar kan natuurlijk niet elk pakketje openmaken. Maar wat die nog meer kan doen, is ook ongebruikelijke patronen proberen te herkennen. Inderdaad, opeens een enorme toename naar een ander land. Of een bedrijf wat net is opgericht, waar het dan heen gaat. En misschien documenten checken. Misschien zijn er ook wel documenten echt valselijk opgemaakt. Mm-hmm. Al denk ik eerder dat het document zo wordt opgemaakt dat het naar een ander land gaat dan Rusland. Maar misschien zitten er ook wel signalen op een gegeven moment bij dat, oh, dit soort documenten worden ook nog wel eens valselijk opgemaakt. Zullen we eens even gaan luisteren naar Liesje Schrijnemacher. Ze is minister voor Buitenlandse Handel. En ze zei gisteravond in Nieuwsuur dat ze toch ook wel een richting van een oplossing heeft. De EU is heel succesvol geweest in een groot aantal sanctiepakketten inmiddels. Dus ik ben er echt wel van overtuigd dat wij ook zo'n groepje handelaren, in welk land die dan ook zijn, dat wij die ook wel op een sanctielijst kunnen krijgen. Ja, wat voor garanties heeft u dan? Die heb ik niet, maar wij gaan er ons uiterste best voor doen. Met andere woorden, die buitenlandse handelaren die dan door die patronen waar u het over had afwijken en opvallen, die moeten ook op de sanctielijst. Is dat een oplossing? Nou, misschien is dat inderdaad een oplossing, want het zijn, heb ik ook wel eens gehoord, vaak toch wel structuren die ook met andere landen al bezig zijn. Dus we hebben natuurlijk heel veel sanctielanden. Noord-Korea, Syrië, noem maar op. Iran vooral ook. Dus inderdaad, die personen of bedrijven die vaker terugkomen, ook bij andere landen, om die ook te sanctioneren, dat is inderdaad, vind ik, wel een goed idee. En verder zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden. Nou, daar gaan we een andere keer over verder praten. Ja, sorry. Oh, okay. Ja, tenzij nou ja, u er eentje heeft waarvan u zegt van ja, die moet ik dan echt noemen, want die is heel krachtig. Oké, nou, we zijn bezig steeds om de EU of von der Leyen door te geven van voer de richtlijn snel in, zodat er meer mogelijkheden komen voor informatieuitwisseling, informatieopvragen. Want dat is een belangrijk punt. Dus ook handelsregisters, kadasters, dat die meer dingen die ze ontdekken mogen doorvragen en delen met politie en OM. Dan gaan we dus ook heel erg de goede kant op. Ja, dus dat was iets wat ik nog even wilde meegeven. Belangrijk en daarbij gezegd. En die suggestie heeft u gedaan aan Ursula von der Leyen. Zij is voorzitter van de Europese Commissie. En u bent advocaat en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Helene van der Linde, dank voor het gesprek. In Libanon, Pakistan, Irak en Afghanistan werd gedemonstreerd tegen de anti-Koranacties van extreemrechtse activisten in Nederland en Zweden. Ze staken onder meer nationale vlaggen in brand. Koran werden de pagina's uitgescheurd. En eerder deze week riep in Egypte de meest prominente universiteit op om producten uit Nederland en Zweden te boycotten. Journalist Joost Scheffers werkt in het land van die universiteit. Egypte is nu in Nederland. Goedemorgen. Wat is de overeenkomst tussen deze oproep en die demonstraties in al die landen? Wat er de overeenkomst is tussen die demonstraties en de oproep van Asser is dat het gevoel wordt gevoed bij de moslims in het Midden-Oosten. Want Al-Azhar is inderdaad, zoals je al zei, die zit in Cairo. Maar ze hebben de oproep gedaan aan moslims in de gehele Arabische wereld en ook wereldwijd om te demonstreren tegen deze actie. En dat versterkt het gevoel dat de moslims hebben, de afkeer die zij hebben tegen deze Koranverbranding en de verstamping, om het zo maar te noemen, wat er in Den Haag plaatsvond. Mm-hmm. En het legitimeert hun acties om de straat op te gaan en te demonstreren daartegen. Ja. Nu heb je natuurlijk allerlei dingen gehad. Je hebt de film Fitna gehad hier in Nederland. Veel ophef in het Midden-Oosten. Maar er gebeurt misschien wel elke dag wat. En niet alles leidt tot een oproep van die universiteit. Wat is dat trouwens voor een instituut, dat Al-Azhar? Ja, Al-Azhar is een van de oudste universiteiten ter wereld. Die is opgericht in 972. En het is in de gehele geschiedenis van de islam het grootste religieuze instituut geweest binnen de Soenitische islam. Tot de dag van vandaag komen de moslims uit de hele wereld naar Egypte toe om aan Al-Azhar te studeren, om meer te leren over de islam. En je kan het een beetje vergelijken wat Rome, het Vaticaan en de paus is voor de katholieken. Mm-hmm. Dat is wat Al-Azhar is voor Soenitische moslims. En het heeft altijd een centraal punt gehad binnen de geschiedenis van de islam. En ja, zal het altijd blijven houden. Ja. Het staat niet te boek als heel erg radicaal. Waarom grijpen ze dat voorval in Zweden, Denemarken, Nederland dit nu aan om op te roepen tot die demonstraties en die vlagverbrandingen? Ja, het is inderdaad een relatieve vooruitstrevend instituut voor Arabische begrippen, of als je het kijkt binnen de regio. Zo heeft Al-Azhar meerdere uitspraken gedaan over dat bijvoorbeeld in Egypte een vrouw mag kleden zoals zij wil, omdat dat nooit een reden mag zijn om een vrouw lastig te vallen. Zo zegt Al-Azhar bijvoorbeeld ook dat een vrouw best wel religieuze hogere posities mag bekleden, dat een vrouw fatwas mag uitgeven. Ja, het is niet de denktank van Al-Qaeda, zeg maar. Nee, precies. Of dat moslims christenen een vrolijk kerstfeest kunnen wensen. En dit soort dingen klinken misschien voor Nederlandse oren als vrij standaard. Maar waarom dan nu toch die oproep? In het Midden-Oosten is dat niet. Ja, dan toch wel die oproep, omdat ze willen hier wel gewoon duidelijk afstand van nemen. En ze zien dit echt wel als respectloos. En dergelijke acties dragen natuurlijk niet bij aan een bepaald klimaat om goede relaties tussen beide werelden te onderhouden. En Al-Azhar keert zich ook heel erg af over de Europese inmenging in dit soort zaken in Egypte. Europese landen hebben een lang verleden gehad in het Midden-Oosten, onder meer ook in Egypte. En er wordt altijd gewoon een beetje met het vingertje vanuit Europa en het Westen naar het Midden-Oosten geweest van, hey, jullie moeten je best doen met mensenrechten en vrouwenrechten, enzovoort, enzovoort. Terwijl er dan met dit soort gevallen, ja, zoals ze het dan in het Midden-Oosten zien, een vorm van normloosheid plaatsvindt in Egypte door dit soort acties toe te staan. Dat ze eigenlijk een beetje koren op de molen, op het gevoel in het Midden-Oosten dat er heerst, dat er nog steeds altijd een bepaalde overheersing plaatsvindt van Europeanen en nog altijd wel het wijzende vingertje vanuit Europa komt over hoe zij hun leven moeten leiden, terwijl er daar in Europese landen nog steeds genoeg zaken zijn die niet helemaal door de beugel kunnen. Kort, even de glazen bol erbij. Sorry, dan dus voor de vraag. Maar is dit nu, er is een oproep geweest, men heeft er gehoor aan gegeven in een aantal landen en nu is het zaterdag, we gaan andere dingen doen? Of denk je dat dit een dynamiek is, een woede die nog doorgaat? Dat is lastig te zeggen. Het ligt er ook een beetje aan de landen zelf. Bijvoorbeeld in Iran werd er ook uitgebreid tegen geprotesteerd, zoals je al noemde. En ja, dat leidt dan af van alle vrouwenkwesties. Maar ja, in landen als Egypte zien ze liever geen mensen demonstreren, omdat ze dan bang zijn dat ze uiteindelijk ook tegen de overheid gaan demonstreren. Desalniettemin gaan er wel lijstjes rond op Facebook en dergelijke om onder meer IKEA te boycotten en H&M te boycotten, die hier in Egypte ook ontzettend populair zijn. Maar uiteindelijk verwacht ik dat dit wel over zal waaien, net als destijds met de film Fitna van Geert Wilders. Heeft dat wat langer geduurd dan nu wellicht? Ja. Ja. Journalist Joost Scheffers in Egypte, dankjewel. Bij Op1 was minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken te gast. Hij kwam net terug uit Roemenië, waar Nederlandse militairen gestationeerd zijn om de oostgrens van de NAVO te bewaken. Onder Franse leiding gebeurt dat en in Roemenië sprak hij de militairen ook toe. Ik ben elke keer weer in Litouwen, maar hier ook diep onder de indruk van wat zij doen. En de toewijding, want het is toch echt wat anders. Wat zeg je dan tegen deze mannen? Dat ik daar enorm van onder de indruk ben van die toewijding en van die betrokkenheid en ook van de professionaliteit. Mm. En dat hoor je ook, en dat is gewoon wel heel mooi om te horen, van de Amerikanen, van de Roemenen, van de Fransen, hoe goed de Nederlanders daar hun werk doen. Een politiek verslaggever Thomas van Groningen die was ook mee en sprak ook met de militairen. De motivatie is er heel duidelijk aanwezig. Ze horen iedere week die oorlog is aan de overkant van die grens. Mm-hmm. We zitten hier niet voor niks. Dus ik merkte echt die drive daar. En wat ik heel interessant vond is dat ze dit eigenlijk voor Poetin een averechts effect heeft. Want zij zeggen dat ze de oefeningen die ze daar doen, dat gaat daar allemaal veel makkelijker dan wanneer ze hier in Nederland zouden oefenen. Als je hier in Nederland blijkbaar een helikopter de lucht in wil als defensie, dan moet je zo'n stapel formulieren invullen. En daar kunnen ze gewoon oefenen en mogen ze van die Roemenen doen en laten wat ze willen. Dus zij zeggen dat ze daar ook veel beter en effectiever trainen en dus beter worden. Justitie, politie en asielopvangorganisaties maken zich grote zorgen, want de asielopvangcrisis wordt de komende maanden veel ernstiger dan afgelopen zomer. Hoogleraar migratiegeschiedenis Marloes Schrover ziet ook een aantal grote problemen opdoemen, zei ze in Met het oog op morgen. Het voornaamste probleem is dat afschalen-opschalen, dat harmonica-model, waardoor er elke keer weer tijdelijke noodopvangmaatregelen worden genomen. Die kosten heel veel geld, dat is een probleem. Ze zijn ook moeilijk te realiseren, want je moet elke keer weer een gemeentebestuur, lokale bewoners overtuigen van laten we dit met z'n allen proberen op te lossen. Zolang er niet wat meer permanente opvanglocaties zijn, komt dit probleem steeds terug, want er verdwijnen steeds plekken, terwijl de plekken nodig blijven. Ja, en er blijven steeds plekken nodig. En de contracten met de gemeente voor deze noodplekken die zijn veel te kort om stabiele opvang te kunnen bieden. dan krijg je steeds afspraken voor hele korte periodes waarbij iemand zegt, we hebben een hotel wat leeg staat tijdelijk voordat het verkocht wordt of voordat het herbouwd wordt. Een bedrijfspand wat tijdelijk leeg is. Een gebouw voor bestuurders van de gemeente, een gemeentehuis wat leeg staat. Nou ja, dan kun je dat tijdelijk krijgen. En daarom probeert de staatssecretaris nu ook in te zetten op toch meer vaste. Dat je kunt zeggen, oké, dit is een vaste reserve die we hebben voor het geval dat. Ja. Nieuwsuur sprak met Sieger Sloot. Activist is hij bij Extinction Rebellion. Werd vorige week opgepakt door de politie en kreeg een gebiedsverbod voor de A12. Hij heeft zich een half jaar geleden aangesloten bij de organisatie, terwijl hij het actievoeren eigenlijk tegennatuurlijk vindt. Het voelt voor mij tegennatuurlijk om op een snelweg te gaan zitten. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben een enorm gezagsgetrouw iemand en ik reken elke appel zelf af bij de zelfscan kassa. Waarvan akte? Ja, maar het voelt nog tegennatuurlijker om niks te doen zolang we op deze ramp afsteven. Ja. Sloot zal later vandaag dus niet te vinden zijn op de Utrechtse baan, de A12 in Den Haag. Hij zegt zich te zullen houden aan het gebiedsverbod voor dit stukje weg. Iedereen bij Extinction Rebellion is vervangbaar. Dus ik ga morgen niet demonstreren daar op dat stukje snelweg. Maar ik ga alle mensen die wel gearresteerd worden ondersteunen. Op het moment dat ze vrijkomen, dan sta ik klaar met een kopje thee en een eye over de schouder. Een sociale care is ook belangrijk. Een eye over de schouder. Nou goed, dat was gisteravond op Radio en TV. Casper die heeft heel spannend nieuws over relaties tussen Nederlandse en Italiaanse maffia. Klopt, maffiabaas Raffaele Imperiale liet 2 jaar geleden miljoenen euro's bezorgen aan de oudste zoon van de Nederlandse crimineel Ridwan Taghi. Dat blijkt uit een Italiaans strafdossier dat in handen is van RTL Nieuws en Follow the Money. Het geldtransport was onderdeel van een uitgebreid smokkelnetwerk van drugs en cash. Vanaf bedrijfsloodsen in Noord-Holland is in 2020 en 2021 15.000 kilo aan cocaïne per vrachtwagen naar Italië vervoerd. De vrachtwagens keerden terug met miljoenen euro's aan cash. Uit onderschepte berichten tussen Taghi's zoon en de maffiabaas Imperiale wordt duidelijk dat zo'n 2,5 miljoen euro daadwerkelijk bij die zoon terecht is gekomen. Een zelfbenoemde salafistenpolitie zorgt voor angst en verdeeldheid binnen Nederlandse moskeeën, dat schrijft de Telegraaf. Deze groep straft moslims die volgens hen niet voldoen aan de voorschriften van de islam. Als een moslim een volgens hen verkeerde islamitische richting aanhangt, wordt diegene openlijk op internet veroordeeld. En het zorgt voor angst binnen de moslimgemeenschap, aldus de Telegraaf. De AIVD en de NCTV waarschuwen dan ook voor deze groep. En het aantal jongeren dat bijziend is, neemt hard toe. Deskundigen spreken in het Algemeen Dagblad over een onzichtbare pandemie. Bijziende mensen kunnen van dichtbij goed zien, maar in de verte niet. Deze gezichtsproblemen worden met name veroorzaakt door het vele gebruik van beeldschermen. Een kwart van de 60'ers in Nederland is bijziend. En onder 20'ers is het percentage een stuk hoger, namelijk de helft is bijziend. Meer buitenspelen is een oplossing voor het probleem. Zo is uit het buitenland gebleken. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. De Russische stad Leningrad, het huidige Sint-Petersburg, werd 80 jaar geleden ontzet, bevrijd door het Rode Leger van Stalin. De stad werd jarenlang door Nazi-Duitsland belegerd. Een miljoen mensen stierf, voornamelijk door de honger. Correspondent Iris de Graaf sprak een echtpaar in Sint-Petersburg dat de belegering nog kan navertellen en ziet hoe de propaganda van toen ook vandaag de dag in de oorlog met de Oekraïne weerklank vindt. Yuri en Svetlana zijn steenoud, zeggen ze zelf. Het zijn kleine mensjes met wit haar, maar nog verrassend mobiel en scherp van geest. In hun keukentje, vol met plastic bloemen, tafelkleedjes en een oude Sovjet-radio, maken ze thee met cake en chocolaatjes. Beiden hebben de verschrikkelijke hongerwinter van 1941 meegemaakt. Ik wilde de hele tijd eten, vertelt Yuri. Onze gezichten waren niet die van kinderen, maar van volwassenen. Hij herinnert zich levendig hoe zijn moeder gelei maakte van houtlijm, afgeschraapt van het behang. Ze aten zaagsel en modder met suiker dat ze verzamelden bij een gebombardeerd pakhuis waar de suiker lag opgeslagen. Dat is mijn billen. De overlevenden mochten jarenlang niet spreken over de gruwelijkheden, om het heroïsche verhaal van de overwinning niet te ondermijnen. Sabak, ja. We aten honden en katten. En ook mensen werden opgegeten, vertelt Yuri. Kannibalisme was overal. Het vlees werd gemarineerd in zout. Svetlana is zichtbaar verdrietig. Destijds wisten we dat natuurlijk niet. We waren kinderen. Ook Stalin is nog steeds een controversieel onderwerp. Ja, zegt Svetlana, hij heeft de overwinning behaald. Maar tegen welke prijs? Yuri voegt toe. Overwinnaars wordt niet geoordeeld. Ook vandaag de dag is het verboden om vrij te spreken over de militaire operatie in Oekraïne. Poetin schetst het vaak als een voortzetting van de strijd tegen het westerse fascisme, net als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik kan maar niet begrijpen waarom ze op onze televisie steeds Oekraïners laten zien met hakenkruizen. Ze worden daar als helden beschouwd. Wie de Russen tot vijand heeft gemaakt, snapt ze niet. We bevrijden de mensen daar juist. Yuri en Svetlana kijken naar de staatstelevisie. Hun zoon kijkt geen tv, maar volgt het internet. Ze begrijpen elkaar niet meer, vertelt ze. Is dat niet pijnlijk als mama, vraag ik? Natuurlijk is het moeilijk. Met haar schoondochter uit Oekraïne praat Svetlana nog wel, maar niet over de oorlog. Yuri spreekt haar helemaal niet meer, maar zegt dat het niet aan hem is. Het is hun gezin en hun keuze, voegt Svetlana toe. Yuri pakt een zingende knuffelbeer op schoot. Het zingt een oud liedje over vergane liefde en schoonheid. Svetlana kijkt ernaar en zegt: ik ben tegen de oorlog in Oekraïne. Ik ben tegen elke oorlog. We kunnen alleen maar hopen dat het eindigt. Maar wanneer en hoe? En vooral ook nu weer, tegen welke prijs? Een reportage was dat van Iris de Graaf. Ze wongen het Songfestival en dus kan je ze hier rustig draaien, ook al zeggen ze iets te hard op deze zaterdagmorgen in uw oor. Don't wanna sleep. This is the shittiest party I've ever seen in my life. No, no, no, no, I'm not leaving. Gonna rip my feet on the ceiling. Gonna drink away all my feeling. And no, it's not gonna heal me now. Dance, dance, dance, dance, dance until I die. Wearing Lucy's diamonds to get a little shine. Oh, oh, when I close my eyes I get too lonely. Don't wanna sleep at all. We'll be right back. zei Maneskin. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd. In bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegensvlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Ik ben Astrid Wagner uit Schagenbrug. Mijn broer Oscar had maar 2 jaar ALS. Steun onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Ga naar ALS.nl en doneer. Geen tijd te verliezen. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. NPO Radio 1. 7:35, hoofdpunten van het nieuws, Casper Meijer. De Amerikaanse president Biden heeft zijn afschuw uitgesproken over het recente politiegeweld in de stad Memphis. Op beelden die gisteren zijn vrijgegeven is te zien hoe een zwarte man van 29... door 5 agenten, die ook zwart zijn, hardhandig uit zijn auto wordt getrokken. Vervolgens wordt hij getaserd en terwijl de man op de grond ligt wordt hij geschopt en geslagen. Biden spreekt van verschrikkelijke beelden die hem verontwaardigen en diep kwetsen. Een Amerikaan van 32 die 2 jaar geleden bij de bestorming van het Capitool een politieman met pepperspray aanviel, is veroordeeld tot ruim 6 jaar cel. Ook moet hij $10.000 betalen. De agent van 42 overleed een dag later aan een beroerte. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn begonnen aan een rondreis langs het Caribische deel van het Koninkrijk. De reis begint op Bonaire en daarna gaat het koninklijk gezin naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. En de jurk van de Britse prinses Diana heeft op een veiling in New York ruim $600.000 opgeleverd. Dat is 5 keer zoveel als het veilinghuis Sotheby's vooraf had verwacht. Het gaat om een paarse fluwelen jurk. De prinses droeg hem onder meer op een officieel koninklijk portret in 1991. Het was bijtend koud vandaag, Johnny Willems. Blijft dat zo? Ja, vanochtend de temperaturen rond het vriespunt gaan langzaam wel wat omhoog. Het wordt vanmiddag 1 graad of 4. Het voordeel is wel dat het nauwelijks waait. Dus dat maakt het als je buiten bent toch nog wel enigszins oké. Wow. Ja, dus de temperaturen laten wensen over. Maar als het waait is het natuurlijk voor het gevoel kouder. En dat valt vandaag mee. En het is droog. Tenminste, het grootste deel van het land. Eind van de middag in het noordwesten wat regen. En die regen breidt dan in de avond en nacht langzaam uit over het land. En morgen hebben we een heel ander weerbeeld. Dan is het echt bewolkt met hier en daar motregen. Het is dan wel zachter met 1 graad of 6. En hoe gaat dat volgende week? Ja, dan wordt het nog weer wat anders. Dan krijgen we met meer wind te maken. We krijgen een beetje herfstachtig weer met elke dag wel buien. Maar maandag toch ook ruimte voor de zon. En dus veel wind. Dat geldt voor maandag, maar ook voor dinsdag en woensdag. Daarbij wel nog wat hogere temperaturen met maxima rond 1 graad of 8. Johnny Willemsen, dankjewel. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooi nieuwe producten van, zoals een stoofpan. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari 's werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl. Meer burgers. Meer sigaren. Meer streamen. Meer voetbal. Meer autoracen. Meer tattoos. Ja, maar waar dan nog? Meer alles. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. 7:08. Morgen houdt Tunesië de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Maar die verkiezingen die zijn anders dan voorheen. President Kais Saied heeft het parlement ontbonden en heeft de macht van een volgend parlement fors ingeperkt. Journalist Feroes Ben Salah in de hoofdstad Tunis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als die macht van het volgende parlement zo fors is ingeperkt, heeft het dan nog wel zin voor de Tunesiërs om te gaan stemmen? Dat dachten ze zelf ook. Ja. Dit is de tweede ronde. De eerste ronde kwam maar 8% opdagen. Moet ik zeggen, ruim 8%. Dit keer misschien iets meer, want de president, of eigenlijk de kiescommissie, heeft de regels voor het stellen van de stemmen veranderd. De president zei eigenlijk kan je de eerste ronde kan je niet meten. Dus ze moeten het al voor beide rondes meten. En nu gaan ze alleen de mensen die zich vrijwillig hebben ingeschreven in het kiesregister, gaan ze meetellen. Ja. Dus waarschijnlijk komt opkomst komt morgen officieel iets hoger uit dan de eerste keer. Maar in de praktijk komt het hetzelfde neer. Ja, maar goed, er is de afgelopen jaren veel gebeurd in Tunesië. Arabische lente die begon daar. Economisch gaat het nu minder goed. Er is wel wat te kiezen natuurlijk, zou je zeggen. Nee, erg weinig. Toch, Politieke partijen mogen niet meer meedoen. Het parlement heeft inderdaad erg weinig te vertellen. Ze gaan niet meer over de begroting. Ze mogen wel wetsvoorstellen indienen, maar alleen als ze van tevoren al een bepaald aantal voorstanders in de Tweede Kamer hebben verzameld. De wetsvoorstellen van de president krijgen voorrang. Ja, en gaan ze allemaal door. Ze hebben niets meer te vertellen over de komende regering, niets meer over de premier. Moties van wantrouwen zijn bijna niet meer te doen. Dus ze kunnen de regering ook niet wegstemmen. Ja, dan zou ik zeggen, bezet de Tunesische versie van de A12. Ga de straat op, demonstreer. Gebeurt dat? Nee, erg weinig. Tunesiërs zijn politiek een beetje afgehaakt. Democratie was een teleurstelling. Die heeft eigenlijk geleid tot verslechtering van de economische situatie. Tunesiërs zijn gemiddeld 40% van hun koopkracht verloren. Sommigen nog wel meer. Nou, veel mensen hadden gehoopt dat de staatsgreep dat die eigenlijk situatie zou verbeteren. Kais Saied had echt ja, veel beloften. Hij zou investeringen aantrekken. Er zou een echte democratie komen. Hij zou corruptie aanpakken. Daar is eigenlijk al niets van terechtgekomen. En wat je nu ziet, is dat Tunesiërs helemaal zijn afgehaakt. Ja. Wat mensen zeggen is, ja... Het was het lichtend voorbeeld van de Arabische wereld. Daar waar de Arabische lente toch nog iets van effect had gehad. Nobelprijs voor de vrede naar het maatschappelijk middenveld in Tunesië. Is dat nu definitief gewoon down the drain afgelopen, klaar? Ik zeg zeker niet definitief, maar ik zeg tijdelijk. Je moet er ook rekening mee houden wat mij betreft... dat het is onmogelijk om in 10 jaar een democratie op te bouwen. True. Het is, op zich is het heel normaal dat er backlashes zijn. Dat zie je niet alleen in Tunesië, maar dat zie je ook bijvoorbeeld in Oost-Europa. Dus hoe lullig het ook is, ik ga ervan uit dat het tijdelijk is. En dat er over 5, 10 jaar, ik ga geen tijd eraan plakken. Dat er wel weer verbetering komt en dat er zeker meer openheid komt. Je ziet ook dat de nieuwe generatie is echt anders dan de oude generatie. Ja. Maar er is gewoon heel veel tijd nodig om een democratie op te bouwen. We gaan het met je volgen nu, dit weekend en zeker ook over 5 tot 10 jaar. Ik heb het je horen zeggen. Fairuz Bensalah in de hoofdstad Tunis. Dank je wel. NPO Radio 1. Nog altijd zie je op sommige huizen in Zeeland de lijnen staan van waar het water toen stond, 1953. De watersnood, nu 70 jaar geleden, wordt deze week herdacht. Om Zeeland in de toekomst voor het water te beschermen werden de deltawerken gebouwd, voltooid in de jaren 80. Maar zouden we die deltawerken nu op dezelfde manier bouwen? Zouden we het op dezelfde manier doen? Met die vraag ging verslaggever Mark Hamer naar Zeeland. Een hevige orkaan, samenvallend met een springvloed, bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. De watersnoodramp 1953. Zeeland onder water, dat mocht niet meer gebeuren. Nee, inderdaad, dat was natuurlijk de spirit van toen. Dat nooit meer en zeer begrijpelijk. Dat heeft vele mensenlevens gekost. Een enorme ontwrichting in de samenleving opgeleverd. Peter Glas, Delta-commissaris. We staan hier bij de Neeltje Jans. De afsluiting van de Delta-werken. Eerste idee was alles afsluiten, dijken bouwen. Dat was het verkorten van de kustlijn, was eigenlijk het principe. Wat al ingezet is met de afsluitdijk. De Zuiderzee is toen verkort. En dat is hier ook doorgezet. En in eerste instantie was inderdaad het idee al die zeegaten met grote dammen afsluiten, met spuiwerken, maar afsluiten, ja. Even de vraag nu maar gelijk. Zouden we de Delta-werken op dezelfde manier hebben gebouwd met de kennis van nu? Het motto was heel begrijpelijk sinds 1953, de strijd tegen het water. We gaan dit winnen. Met alle onze ingenieurskennis en kunde en ons investeringsvermogen gaan we dit doen. Dus het was de strijd tegen het water. Ik zeg nu, het is eigenlijk leven met het water. En deze kering, de Oosterscheldekering, was de eerste keer eigenlijk dat we de consequenties voor de natuur, voor de ecologie, voor de visserij meenamen in de uitvoering van die werken. Vooropgesteld dat de veiligheid natuurlijk bovenaan moest staan. Staande op een van de pijlers stelt koningin Beatrix symbolisch de laatste schuif in beweging. Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde officieel in gebruik. Het is niet helemaal op de toekomst voorbereid, hè, dit? Toen we de Deltawerken ontwierpen, laat jaren 50 is dat begonnen met de Deltacommissie. Toen dachten we dat we wisten waar we mee te maken zouden hebben. Bijvoorbeeld de zeespiegelstijging, dat was in die tijd, en dat was ook gemeten, 20 centimeter per eeuw. Maar het gaat een beetje harder, hè, nu? Het gaat inmiddels 40 centimeter per eeuw. En dat zou nog sneller kunnen worden als we er niet in slagen om wereldwijd die opwarming van de atmosfeer en de oceanen en daarmee gepaardgaande smelten van ijskappen en zo, om dat een halt toe te roepen of aanzienlijk af te remmen. We staan nu op een schor in Zeeland. Hè? Je kijkt zo uit over de Westerschelde. Vroeger woonden mensen hier, hè? Gewoon. Ja, in 1200 zijn we begonnen met de bouw van de eerste dijken. En daarvoor werkten we of woonden we op de hoogste delen van de schorren. 1200, ging het toen fout? Kan je dat zeggen? Nou, toen zijn we een pad ingeslagen waarbij je niet weer zo makkelijk teruggaat. Tjeerd Bouma van het NIOS, het Nederlands Instituut der Onderzoek der Zee. Ja, zouden we eigenlijk de deltawerken zoals die nu zijn aangelegd hadden we dat wel zo moeten doen. Het heeft ons veel welvaart en veiligheid gebracht. Maar we staan nu voor een nieuwe uitdaging. En mogelijk kunnen we daar veel nut hebben van. Terugkijken hoe we vroeger met water omgingen. En hoe het ook terugkijken naar de natuurlijke processen. Hoe we daar kustveiligheid kunnen krijgen. Wat kunnen we ervan leren? Nou, wat zo'n schor voor de dijk doet, is die haalt de energie uit het water. Die dempt de golven. En daardoor is de belasting op zo'n dijk veel minder groot. Juist zo'n schor kan met het water meegroeien. Hè? Elke keer als het water over zo'n schor stroomt, wordt er modder gebracht. Als het schor heel hoog raakt, dan stroomt er nooit meer water over. Dan komt er geen modder bij. Maar gaat het water, de zeespiegel omhoog, dan gaat het weer vaker onder en dan komt er weer genoeg modder bij. Dus dat is nou het mooie van zo'n natuurlijk systeem. Het regelt zichzelf dat het altijd het waterniveau volgt, als er maar genoeg modder in het water zit. Wat we niet moeten denken is dat we achter zo'n schor, dat we niet een dijk nodig hebben. We gaan het nooit redden zonder dijk. De stormvloedkering in de Oosterschelde is gesloten. De deltawerken zijn voltooid. Terug bij Peter Glas, bij de Delta-commissaris, hier bij Neeltje Jans. Wat moeten we anders gaan doen? Bouwen met de natuur, de krachten van de natuur ook gebruiken voor die veiligheid. Ja, dat is de uitdaging. En daar zijn ook onze ingenieurs en andere deskundigen ook echt mee bezig. Dus het wordt een samenspel. En dan proberen we natuurlijk zo lang mogelijk de kust te verdedigen. En dat kan ook nog heel lang, maar ooit kan het gebeuren, als je met 3 of 4 meter zeespiegel te maken krijgt, dat je of voorwaarts je verdediging organiseert. Nou, we hebben wel eens beelden gezien met eilanden op zee. Maar altijd bouwen met de natuur. Maar de veiligheid staat voorop. Niet meer tegen, maar met de natuur. Zo is het. Mark Hamer was dat vanuit Zeeland. Is er al een deltaplan voor Ajax, Casper? Nou, dat is een vraag die ook AD Sportwereld stelt aan John Heitinga. En nu, John, staat er op de voorpagina. En John Heitinga is bij Ajax aan de slag gegaan om de taken van de ontslagen trainer Alfred Schreuder over te nemen. Aan het ontslag van Schreuder ging volgens de krant een onnavolgbare reeks van omvallende dominosteentjes vooraf. De reconstructie van de crisis begint bij de dickpics die technisch directeur Mark Overmars stuurde naar de vrouwelijke collega's. Na zijn ontslag op staande voet valt de hegemonie van de club uit elkaar, eindigend dus bij het ontslag van Schreuder. Heitinga nu de taak om weer energie te krijgen in de selectie en op het veld meer structuur en niveau aan te brengen. Jaarlijks gaat er 1,5 miljard euro om in de verkoop van Nederlandse spring- en dressuurpaarden in het buitenland, zeggen insiders. Dit weekend staan de paarden in de belangstelling tijdens Jumping Amsterdam, een van de grootste paardensportevenementen in ons land. Een aanleiding voor de Telegraaf om eens te kijken hoe een jong paard zich tot een wereldtopper ontwikkelt. Jos Lansink, bondscoach van de Nederlandse springruiters, zegt dat het begint bij het scouten van de paarden en dat daarna veel liefde, tijd en geld in de paarden gestopt moet worden. Een klein percentage breekt maar door. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 5e keer de Australian Open gewonnen. Ze won in 3 sets van de Japanse Yui Kamiji. De Groot verloor de eerste set nog met 6-0. In de persconferentie na de wedstrijd zei ze dat ze moeite had om in het spel te komen en dat alle punten naar haar tegenstander gingen. It went all to Yui. Like I didn't even have a chance to get a game, I think. Like I tried to stay as calm as I could, but I think my body was showing that I wasn't calm. Ze probeerde rustig te blijven, maar haar lijf liet wel weten of liet zien dat ze niet rustig was, zei de Groot. Maar ze wist de wedstrijd dus toch te keren en won alsnog. Het was de 9e Grand Slam-overwinning op rij voor de Groot. Over een half uur kijken we vooruit naar de finale bij de vrouwen tussen Elena Rybakina en Arina Sabalenka met tenniscommentator Marcella Mesker. Ik vind dat je dat toch nog heel goed uitspreekt allemaal. Doe mijn best. Davy Prupper is officieel weer voetballer. De 19-voudig international stopte een jaar geleden plotseling met voetballen door motivatieproblemen, maar tekende gisteren een contract bij zijn eerste profclub Vitesse. Prupper zegt bij Omroep Gelderland dat hij het voetbal miste en dat hij blij is om terug te zijn bij zijn jeugdliefde. Ik miste het voetbal wel en ik was aan het zoeken wat dan de juiste het niveau, team, club, stad was. En hier valt heel veel op de goede plek. Ja. Prupper kan vanmiddag tegen sportclub Heerenveen als een rentree maken.

naar Rome, naar Israël, naar Fatima, naar Assisi, naar alle plekken, zeg maar, waar een religieuze achtergrond is. Ja. Dus ik denk dat we inmiddels wel 30 bestemmingen gehad hebben. Zo. In de 30 jaar dat ik directeur ben. Ja. Ja. En er komen steeds nog bestemmingen bij. Ja, vertel, wat is de meest recente bestemming die is toegevoegd? Dat is, denk ik, even kijken hoor. Dat is Lucca. Dat is een reis waar we het nu aan het organiseren zijn. Dat is in Italië. Daar is een zekere heilige Gemma. En dat is een parochie die daar naartoe wil. Ja. En die wordt in Sittard vereerd. Dus dat is iets voor ons nieuw. Ja. Ja. En als ik denk dan, ja, ik bedoel, dit zijn dan de christelijke plekken. Maar als ik denk aan bedevaart, dan denk ik ook aan Mekka. Is dat iets wat u bijvoorbeeld dan ook in het pakket heeft zitten? Nee, dat hebben we niet in het pakket. Wij doen dat inderdaad vanuit ons rooms-katholieke geloof. Ja. Dus dat is wel onze doelgroep, zeg maar. Dus het is toch de rooms-katholieke kerk. Ja. Ja. En goed, als je dan denkt aan een organisator van reizen, dan is een van de perks natuurlijk dat je al die plekken zelf moet bezoeken. Of is dat dan bij bedevaartsreizen toch iets minder feestelijk, iets ja, meer gedragen? Nou, alle plekken worden door ons bezocht, uiteraard. Ja. He, dus, het is, ja, het religieus programma is belangrijk, maar ook de omgeving waar we in verkeren. Dus het is inderdaad een combinatie van factoren. Dus als we in Rome zijn, dan bezoeken we ook alle bezienswaardigheden van Rome, bijvoorbeeld. He, dus dat is, maar we hebben wel elke dag een viering in een van de mooie basilieken. Ja. En u gaat zo meteen ermee stoppen. Wat is dan de reis die u als privépersoon graag zou willen maken? De bedevaart. Nou, ik zou nog steeds graag een keer als privépersoon wat langer naar Rome willen gaan. Om Rome. Dat rust op me laten komen. Want Rome vind ik zo'n geweldige mooie stad. Ja. Dat ik dat nog. En ik ben tot nu toe altijd met grote groepen geweest. En ik zou dat privé, zou ik dat nog eens in alle rust willen gaan bekijken. Ja. Ja. En heeft u nou, want oké, het religieuze karakter is nog altijd heel belangrijk. Maar is de doelgroep, de mensen die bij u een reis boeken, is die in de afgelopen 30 jaar echt veranderd? Nee, het zijn toch mensen. Het zijn toch vooral de mensen die in ieder geval kerkelijk geïnteresseerd zijn. Ja. He, dus het hoeven niet allemaal mensen te zijn die heel trouw elke zondag naar de kerk gaan. Maar het zijn allemaal mensen die openstaan voor ons rooms-katholiek geloof. Ja. En vele mensen brengen we dus ook wat dichter bij het geloof door onze reizen. Ja. Een hele flauwe vraag tot slot, maar ik moet hem toch stellen. Heeft u in die 30 jaar een wonder meegemaakt? Ik heb heel veel wonderen meegemaakt. Want iedereen die mee gaat, bijvoorbeeld naar Lourdes, die komt als een ander mens terug. Dus het geeft ieder mens geeft dat kracht. En dat is elke keer heel bijzonder om mee te maken wat het voor mensen betekent. Misschien dus ook heel veel mensen die eenmaal mee zijn gegaan ook weer terugkomen, omdat het zo'n bijzondere plek is. Een wonderbaarlijke plek, ja. En die reizen die blijven georganiseerd worden, maar nu door iemand anders, want u gaat met pensioen. Dank Olivier Dols voor het gesprek. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. In de voorstelling In de schaduw van Rembrandt geeft Julika Marijn een stem aan Geertje Dirks, de tweede vrouw van Rembrandt. Kijk, Geertje heeft wel de mond opengetrokken, hè? Dus zij heeft haar stem laten horen. Schrijver Hilke Speerstra over zijn roman Het Testament van de Ziel. De werkelijkheid kan niet tegen de fantasie op. Het verhaal van de vriendschap tussen twee Friese jongens met een moeilijke jeugd. Dit zijn hartverscheurende verhalen. En dirigent Maria van Nieuwkerken over de unieke koorversie van de Canto Ostinato. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Bezoek eens het theater tijdens het Nationaal Theaterweekend op 27, 28 en 29 januari. En maak kennis met cabaret, toneel, musical, klassieke muziek en dans. Kijk op nationaaltheaterweekend.nl. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte.

Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. De Rabo ZZP-rekening. Voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter? Dan breid je uit met extra producten. Open nu je Rabo ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Bij Jumbo zijn het de gratis eentje extra weken. Zoals boerenkool, hutspot of zuurkool. Gratis eentje extra. Eru smeerkaas. Gratis eentje extra. En Knorr wereldgerechten en groentewraps. Ook gratis eentje extra. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Het zijn winterdeals bij Prominent. Profiteer van kortingen tot wel 70% op geselecteerde showroommodellen. Kom langs in een van onze ruim 40 Prominent winkels en vind de stoel of bank die bij je past. Wij zijn Kosen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op kosen.nl/de-toekomst-is-plant. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:08. Goedemorgen. Nederland, de Verenigde Staten en Japan hebben dus een deal over de export van bepaalde chipmachines aan China door het Nederlandse bedrijf ASML. Er zijn nog heel weinig details bekend en die lijken zelfs een beetje angstvallig geheim gehouden te worden. Gaan eens kijken wat we daar toch over weten en wat we allemaal nog niet weten. Nando Kastelein, onze tech-redacteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij zicht op wat er nou precies is afgesproken? Nee, zoals je zelf al zegt, we weten eigenlijk vrij weinig. Even de feiten op een rij. We weten dat de drie landen, de VS, Nederland en Japan, donderdag en vrijdag weer met elkaar gesproken hebben. En dat aan het einde van die gesprekken er inderdaad een akkoord is bereikt over exportrestricties. Onder meer voor ASML, die nu bepaalde chipmachines naar China mag exporteren. Maar daar komen dus beperkingen op te liggen. En dit thema, waar al tijden over wordt gesproken, ligt ontzettend gevoelig in Den Haag. Het zijn nu vooral Amerikaanse bronnen die erover praten tegenover Bloomberg en de Financial Times. Dat zijn de enige twee media die dit tot nu toe hebben gemeld. Ja, en de vraag is zelfs of we ooit iets gaan horen officieel uit Den Haag. Dat weten we op dit moment niet. Nee, maar misschien dat je wat zou kunnen afleiden uit een eventuele reactie van ASML. Zijn ze blij? Zijn ze teleurgesteld? Hebben ze al gereageerd? Ja, ze hebben gereageerd. Ze hebben echt kort voor deze uitzending een statement afgegeven waarin ze eigenlijk zeggen dat de maatregelen zoals ze die nu bekijken geen gevolgen zullen hebben voor een omzetverwachting van dit jaar. Mm. En dat heeft er ook enorm mee te maken dat de vraag naar de machines van ASML zodanig groot is dat een eventuele klap qua export richting China heel makkelijk opgevangen kan worden. Ja, en daarnaast, en dat benadrukt het bedrijf al veel langer, zegt het dat het een overheden zal blijven informeren over de gevolgen van dit soort maatregelen voor de wereldwijde chipindustrie. De zorg van ASML is dat bij al te grote beperkingen die chipindustrie verder in de problemen kan komen. Hè, chiptekorten. Mm-hmm. En het benadrukt logischerwijs dat de sector vooral gebaat is bij stabiliteit en betrouwbaarheid. Ja, nu is natuurlijk elke Nederlander inmiddels een beetje chipmachinefabriek expert geworden. Zo weet ik bijvoorbeeld dat je hele geavanceerde machines hebt en die mochten al niet geleverd worden, maar je hebt ook die laag daaronder en daar is dus die onduidelijkheid over. Maar dat weten we dus eigenlijk ook niet, of daar restricties bij komen, of er nog meer machines niet mogen. Nou, wat je net al zegt, ASML mag al sinds 2019 de zogeheten EUV-machines. Dat zijn de allernieuwste machines die het bedrijf heeft. Die maken de allersnelste chips. Die mag het al die naar China exporteren. Die zijn nooit naar China gegaan. Die gaan vooral naar Taiwan, Zuid-Korea, dat soort gebieden waar die chips in grote hoeveelheden worden gemaakt. Maar China is al wel jarenlang een handelspartner van ASML. Het bedrijf heeft al zo'n 30 jaar handel met China. Het gaat dan vooral om de DUV-machines. Dat is ook een groot scala aan machines die nu gewoon naar China worden geëxporteerd. Het gaat van vrij simpele machines naar veel geavanceerdere. Nou ja, daar is dus nu de afgelopen tijd zoveel over gesproken. Wat gaan we met die machines doen? En het lijkt erop dat de meest geavanceerde machines van die oudere types, dat daar restricties op komen te liggen. Maar ja, de details, die weten we nog niet. Het is onduidelijk of ASML dat dan wel helemaal weet. En dat zal de komende tijd moeten worden uitgewerkt. Ja, toch nog eventjes over waarom dit allemaal aan de orde is. Omdat de Verenigde Staten het niet eens lief gevraagd hebben, maar min of meer geëist hebben. Waarom eigenlijk? Gaat het over handel? Gaat het over, waar gaat dit over? Ja, hier lopen een aantal dingen door elkaar heen, maar de belangrijkste boodschap van Amerikanen en de belangrijkste motivatie ook van Nederland is de nationale veiligheid. En dat heeft er vooral mee te maken dat de VS de technologische opkomst van China als een zeer grote dreiging ziet. De gedachte is, wie technologische macht heeft, heeft die ook op militair vlak. Ja, en de VS wilde alles aan doen om die technologische ontwikkeling te stoppen. Ze hebben zelf in oktober al maatregelen aangekondigd voor hun eigen chipsector. Maar dat is niet voldoende, want je hebt bedrijven als ASML, maar ook Nikon in Japan, die ook belangrijk zijn voor die wereldwijde chipsector. Dus als je China echt effectief wil stoppen, is de gedachte van de VS, dan moet je Nederland en Japan meekrijgen, vandaar deze gesprekken. Maar ja, wat ASML tegen inbrengt overigens, is dat ze zeggen, ja, wij verschepen al 10, 15, 20 jaar machines naar China. Die zij weer gebruiken voor chips voor militaire toepassingen. Dus de vraag van ASML is een beetje, ja, in hoeverre gaat dit nou echt helpen, jongens? Die vinden het natuurlijk hartstikke vervelend, die willen gewoon handel blijven drijven. Ja. Maar goed, dit is wel de motivatie van de VS, die nationale veiligheid. En daar gaat Nederland dus ook in mee. Nando Kastelein, dankjewel. De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft de videobeelden vrijgegeven van de mishandeling door agenten van een 29-jarige zwarte man die dus eerder deze maand overleed na die arrestatie. Tja, hij ligt inmiddels op de grond, probeert overeind te komen, schreeuwt om zijn moeder, wordt als een soort boksbeugel gebruikt door agenten die er omheen staan. Dat zijn die beelden. En daarop volgt de mededeling dat die 5 agenten, alle zwart, worden vervolgd voor doodslag. Vannacht werd er vreedzaam gedemonstreerd in het hele land. Ik ga hierover doorpraten met Marca Valenta, Americanist, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, u heeft de beelden ook gezien, neem ik aan. Goedemorgen. Nee, ik moet zeggen, ik lees van alles erover, maar ik kan er niet naar kijken. U kunt er niet naar kijken. U kunt er dus wel naar kijken, maar u kunt er niet naar kijken. Nee, ik kan niet dat. Dat is heel persoonlijk. Ik denk ook dat er. Ja, je zou denken van of je moet er naar kijken om die confrontatie aan te gaan. Maar voor mij is dat te heftig. Waarom eigenlijk? Wordt in zijn hoofd geschopt. Hij ligt er als een pop terwijl hij geslagen wordt. Ligt op de grond en wordt dan nog met pepperspray bespoten. Ja, en ik denk wat nog meer erger is, hij ligt op de grond en hij wordt 2 keer gewoon keihard in zijn gezicht geschopt. Ja. Later wordt hij omhoog gehezen en dan wordt hij met een baton gewoon bewerkt. En dat gaat gepaard met dat de politieagenten de hele tijd aan het vloeken zijn. Ze zijn ook aan het zeggen wat ze gaan doen, dat ze hem helemaal gaan bewerken. Dus dat Ja. We staan nog even rustig na te praten ook, terwijl de man nog steeds op de grond ligt, zwaar gewond. U heeft een duidelijk beeld, met andere woorden, dus van die beelden, maar kunt ze niet zien. Heel veel Amerikanen hebben dat dus wel gedaan. Steden maakten zich op voor grootschalige protesten, maar die zijn tot nu toe vreedzaam verlopen. Wat denkt u, is het verschil met vorige incidenten rondom buitensporig politiegeweld? Ja, ik denk dat we moeten zien wat de ontwikkelingen zijn. Dus dit is de eerste reactie na het vrijgeven van de beelden. Ik denk dat er een aantal belangrijke verschillen zijn met in het verleden. Om te beginnen, het meest belangrijke is dat die vijf officieren die zijn al ontslaan. En ze zijn ook aangehouden. En het is ook heel duidelijk dat ze worden aangeklaagd. En ze worden aangeklaagd voor doodslag, maar ook voor ontvoering, voor wangedrag, voor verdoezeling van evidence. Ja, bewijsmateriaal. Dus van bewijsmateriaal. Er zijn heel veel duidelijke camerabeelden. Dus het is ook niet zo dat het een beetje. Dus je hebt het idee dat op het moment dat de rechtszaak komt, dat er op dit moment lijkt het ook dat er een heel goede kans is dat ze veroordeeld zullen worden. En dat maakt dus een verschil. Maakt het voor u, of voor, denkt u, de Amerikanen nog een verschil dat deze agenten net als de arrestant zwart zijn? Nou, ik denk op dit moment dat veel belangrijker is dat er direct gehandeld is en dat ze direct aangehouden en aangeklaagd zijn. De rol van hun ras, dat kan denk ik twee kanten opgaan. Ik denk dat het aan de ene kant dat het dan ook bijzonder pijnlijk is en ook op een andere manier gewoon enorm veel een soort heel diepe verdriet zal veroorzaken. Voor als je zwart bent en je ziet wat gebeurt. Ja. En dan aan de andere kant is het zo dat het denk ik ook de argumenten zou kunnen bevestigen van mensen die zeggen kijk, het gaat eigenlijk om het hele politieapparatus en het hele politiesysteem. Dus zelf op het moment dat je zwarte agenten hebt, zelf op het moment dat je een zwarte politiechef hebt, zelfs dan zie je dit soort geweld. En dat betekent eigenlijk dat diegenen die voor de radicale afschaffing van de politie zijn en voor gewoon een heel nieuw systeem in de plaats daarvan, die zullen zich in hun argumenten gesterkt voelen. Ja. En dat is natuurlijk een reactie die iedereen zelf moet gaan vormen. De beelden zijn pas gisteravond vrijgegeven, dus dat gaan we afwachten. Marga Valenta, Americanist, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Dat hebben we gemist tijdens deze uitzending, Raymond. Vijf Russen die hun land zijn ontvlucht omdat ze niet willen vechten in Oekraïne zitten al maanden vast op een vliegveld in Zuid-Korea. Ze krijgen geen vluchtelingenstatus omdat het weigeren van dienstplicht geen reden is voor Zuid-Korea om ze te erkennen als vluchteling. En nu wachten de mannen op het vliegveld op het hoger beroep. Hun advocaat zei tegen CNN dat ze één keer per dag te eten krijgen en dat ze niet uit de vertrekhal weg mogen. Honderdduizenden mannen zijn Rusland ontvlucht toen president Poetin in september de mobilisatie afkondigde. Agenten ergerden zich aan de discussie over etnisch profileren bij de politie. Dat schrijft nu.nl. Etnisch profileren is het staande houden van mensen vanwege hun huidskleur of afkomst zonder dat daar een gedegen aanleiding voor is. De discussie dat de politie zich hieraan schuldig maakt laait de laatste tijd weer steeds vaker op, tot irritatie van politieagenten dus. Zij zeggen dat het overgrote deel van de agenten mensen op een juiste manier controleert. De politie biedt trainingen aan om etnisch profileren tegen te gaan, maar door een structurele onderbezetting is het alleen moeilijk om tijd vrij te maken om die trainingen bij te wonen, zo vertelt een politieagent. En vier dierenorganisaties roepen in Trouw op dieren mee te nemen in de rampenplannen voor natuurrampen. Op dit moment wordt er namelijk weinig rekening gehouden met dieren in deze plannen, vinden de organisaties. Zo is hulpverlening als dierenambulances of dierenasiels niet geregeld, terwijl de opwarming en droogte zorgen voor steeds meer rampen. Bij de overstroming in Limburg in 2021 zijn een hoop dieren om het leven gekomen. Laat dit een les zijn voor de toekomst, zo stellen de dierenorganisaties. Het is de eerste dag van het bezoek van prinses Amalia en haar ouders aan de Caraïbische eilanden van het Koninkrijk. Amalia bezoekt ze allemaal en daar komt ze dus ook op Bonaire. Daar begint ze. Verslaggever Josephine Trehi was bij de voorbereidingen daar. Bij het culturele centrum in Rincon is iedereen heel druk bezig om alles klaar te maken voor morgen. De weg daarnaartoe moest nog een beetje beter gemaakt worden. En vandaar dat we nog snel even een betonnen pad aan de maak zijn. En prinses Amalia gaat haar brood bakken. Dat klopt. Het is een traditionele manier van brood bakken. Ja, dus ik vond dat eigenlijk, dat vond ik wel heel erg leuk. Dus omdat ze speciaal komen om prinses Amalia de eilanden te laten kennen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Hè. Aan de andere kant van het centrum zijn de kinderen van het leerorkest bezig met de generale repetitie. Spannend dus. Ik vind het wel. Ik heb steeds fright. Ja? Ja. En dan moet het ook nog voor de koning en de koningin en de prinses. Ja. Kennen jullie hun eigenlijk? Willem-Alexander. Willem-Alexander. Maxima. Amelia. Amalia. Oh ja. Prinses Amalia. Een bekende Bonaireaan is Boyan Twan, schrijver, journalist. Volgens hem verschilt het nogal hoe het bezoek van de koninklijke familie leeft bij verschillende groepen hier op het eiland. Ja, het leeft niet zo. Ja. Het is niet zo heftig. Je ziet er geen vlaggen zoals vroeger. Ja, maar je merkt wat, dat iets gaat gebeuren. Ze zijn bezig om de straten te vegen. En dat soort dingen. Hè. Vooral op die route van die koninklijk huis. Is het koningspaar hier populair? Ja, bij die oudere generatie wel. Dus ik heb het hier 50 jaar, 50-plussers, 60-plussers, die wel. Die jongere generatie, die zijn niet tegen, ze zijn niet voor. Voor hen, ja. Wat is dat verschil, denkt u, tussen de oudere generatie en de jongere generatie? Ja, ik denk dat vroeger, als kinderen op school heb ik meegemaakt, gingen zingen. Voor die mensen. We kregen snoep goed om naar huis mee te gaan. We kregen vrij die dag. En ook misschien een keer prinses Irene met Margriet. Andere keer prins Bernhard alleen. Dat heb ik ook meegemaakt. Met Juliana dus. Willem-Alexander die is niet zo vaak geweest volgens mij. Misschien twee keer eerder, ik weet het niet precies. En Amalia nu voor het eerst. Amalia voor het eerst. Is dat belangrijk? Ja, ik vind het belangrijk. Ik heb de eer gekregen om hen een paar dingen uit te leggen over slavernij bij de slavenhutten. Maar ook in de wijken van Bonaire rondrijden, dat vind ik leuk. Prinses Amalia heeft in Nederland een lastig jaar achter de rug. Bedreigingen, ze kon niet op kamers in Amsterdam voor haar studie. Ze moest thuis blijven wonen. Veel beveiliging. Iedereen denkt er natuurlijk ook over dit bezoek. Hè. Hoe gaat dat dan hier? Wat krijgt u daarvan mee? Ja, ik denk dat ze goed beveiligd zal worden. In de voorbereidingen en zo van dit bezoek was ik ook aanwezig bij de generale repetitie, zeggen ze. En er was die dag, dat was dinsdag, veel politie op de voet voor die beveiliging. Te oefenen, ja. Meer dan bij eerdere bezoeken van de koninklijke familie? Dat lijkt me wel. Maar ja, prinses Beatrix ging gewoon naar het publiek en zo tussen die mensen. Ik weet niet. Ik denk niet dat het nu vooral voor Amalia zo zal zijn. Het wordt anders. Ja. Nog een iets meer dan een uur en dan wordt er weer getennist in Australië. De vrouwenfinale, Rybakina tegen Sabalenka. Stonden beide nog niet eerder in de finale van de Australian Open. Ga ik over praten met Marcella Mesker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en dat gaan we er eigenlijk bijna aan voorbij. Dat er gewoon een Nederlander ook gewonnen heeft vannacht. De rolstoeltennister, Diene de Groot. Maar ja, dat was eigenlijk niet eens een verrassing. Nee, dat is eigenlijk nooit een verrassing. Ze is super, super goed. Ze won weer van haar grote rivale, de Japanse Kamiji. 17e Grand Slam titel. Eigenlijk vanaf 2018 domineert ze het rolstoeltennis. Dat zegt veel over haar, hoe goed ze is. Zegt ook veel over de concurrentie die daar nog niet aan toe zijn. Maar goed, daar kan zij niks aan doen. Diede de Groot in de voetsporen van Esther Vergeers. Ze is verschrikkelijk goed. We gaan haar straks trouwens zien in het eerste vrouwenrolstoeltennistoernooi in Rotterdam bij het ABN AMRO. Dus dat is ook heel leuk. Zij is wederom voor de 5e keer winnares in Australië. Ja, en gaat dus binnenkort dan die thuiswedstrijd spelen. Dan nu die finale, Rybakina Sabalenka. Ja, je kunt natuurlijk dan de statistieken erbij pakken, maar die laten je in de steek, want ze stonden nog nooit eerder daar in de finale. Wat denk je? Ja, ja, Sabalenka nummer 5 van de wereld, Rybakina nummer 25. Maar dat is wel de Wimbledon kampioene. Daar kreeg ze vorig jaar geen punten, want ze is, de Russen werden toen niet toegelaten. Maar ja, Rybakina heeft wel 3 Grand Slam kampioenen hier uitgeschakeld. Waaronder de nummer 1, Swiatek, Azarenka, Ostapenko. Grote meid 1,84, maar de Sabalenka ook. Dus het zal veel power tennis zijn, harde services, veel winners. Ja. 50-50, misschien een klein voordeeltje voor die Rybakina, die ook wel weer 45 aces heeft geslagen in 6 wedstrijden. Maar goed, ik denk dat ze redelijk aan elkaar gewaagd zijn. 2 tegenoverstellende karakters, Sabalenka explosief in haar tennis en haar karakter. Mentaal altijd wel eens nerveus. Maar ze heeft haar sportpsychologen de deur uit gestuurd. Ze zegt, ik ben zelf verantwoordelijk. Ik ben nu een beetje saai, maar dat heeft haar tennis wel geholpen. Ja. Dus we gaan het straks zien. 9:30 beginnen ze. En jij doet daar verslag van. En ik heb een lichte voorkeur, een lichte inzet op Rybakina genoteerd. Marcella Mesker. Zeker. Ja. Dankjewel. 3 voor het weekend. Morgen is de jaarlijkse nationale Holocaust-herdenking bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz in Amsterdam. Het is dan 78 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. En op het EK Kunstrijden in Finland rijdt Lindsay van Zundert, de vrije kuur, reed eerder deze week een sterke korte kuur. Dat was een klein foutje, maakte ze daarin. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion wil dus de A12 bij Den Haag blokkeren, omdat ze tegen fossiele subsidies zijn. Eerder deze week werden 7 aanhangers opgepakt omdat ze anderen hadden opgeroepen mee te doen aan die blokkade. Ze mogen niet bij de A12 in de buurt komen. Verslaggever Mark Hamer gaat zometeen naar die demonstratie. Er is nogal wat ophef over die arrestaties. Waarom vond het Openbaar Ministerie dat ze dat dan toch moesten doen, die arrestaties? Ja, het OM staat op het standpunt dat een blokkade van een snelweg een illegale strafbare actie is. En dat het oproepen om deel te nemen aan zo'n actie opruiing is. Nou ja, al vaker hebben we gehoord dat men zegt, ja, de boeren die mogen alles doen. Maar milieuactivisten worden hard aangepakt. En nu wordt er ook gezegd, ja, vooraf arresteren van mensen is een inbreuk op het recht van demonstratie. Ja, de grote vraag is natuurlijk, gaan die 7 mensen zich ook aan dat gebiedsverbod houden? Dat is niet helemaal duidelijk. Misschien gaan ze mogen toch proberen op te gaan in de massa, want het lijkt druk te gaan worden. Uit woede voor de arrestaties doen directeuren er mee van zo'n 40 maatschappelijke organisaties. En om 12 uur, ja, dan start die actie dus in Den Haag bij de A12. En jij bent er voor ons bij. Houd het in de gaten, Mark Hamer. Dank je wel. Op deze zender zometeen Nieuwsweekend. Mieke van der Wij, Pieter van der Wielen. Het is weekend. Ik zeg, maak er wat moois van. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari 's werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld. Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer. Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is. Denk je? Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Catharijneconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april.